الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى نوى إسلام نواوسيني بيا نوصي نفسيان كمشى الله تبارك وتعالى عباد الله اعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى أن الطريق الصحيح الموصل إلى الله تبارك وتعالى هو الإسلام الصحيح فهموني يا كوانبا نجيا صحيح يكون فكيش أمتو كو الله تبارك وتعالى نيو إسلام صحيح أليقودنا أمتم صلى الله عليه وسلم وكفاهمو إيفو ويما وليو تنغليا ما صحابة ambao waliupokea uislamu huo kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia ifahamike ya kwamba uislamu sahihi ndio uislamu aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam na ndio uislamu aliyokuwa nao salafu na salih na waislamu sahihi ni wale ambao wameshikamana na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na njia ya wema waliotangulia. Kwa ufupi kabisa, mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia katika hadithi ambayo ni sahihi, wasatafariku ummati على 73 فرقة أموانغو وكإسلام إنما أنا وإسلام بيا وتقوانيكا كتك مكوني سبيني نتات سبيني نبيلي لموتوني نكوني موجة نولي تكالو فولو كوين نبيبولي نتوم صلى الله عليه وسلم alipoulizwa kunako kundi hilo akasema هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ni kila mtu ambaye atakuwa mfano wa haya nilionayo mimi na masahaba wangu. Kila mtu ambaye atakuwa ameshikamana na haya nilionayo mimi na masahaba wangu, huyu atakuwa katika kundi lililofaulu ambalo ndo pekee litakaloingia peponi. Ama makundi yote yaliyobakia yaliyoiacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi makundi hayo ni motoni. Tunawaambia Waislamu kwa ujumla ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi kunako kupatikana makundi mengi katika Uislamu, ya kwamba makundi yatapatikana yakijinasibisha katika Uislamu, lakini kundi moja tu ndo litakalo kuwa limefaulu, na ndo kundi la haki, ni kundi la ahli sunnati wal jamaa. Ahli sunnati wal jamaa, hawa ndo kikundi pekee kilichobashiriwa na pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unataka pepo, shikamana na kikundi hiki cha ahli sunnati wal jamaa. Unataka kufaulu, shikamana na kikundi hiki cha ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu makundi yote ni motoni isipokuwa kikundi hiki ambacho kinaitwa at-taifatul mansura, ni kikundi ambacho kimenusuriwa na Allah tabaraka wa taala, na kikundi hicho kipo na kitaendelea kuwepo mpaka kisimame kiyama, kwa sababu mwanzilishi wa kikundi hiki na kiongozi wake ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ndio kikundi pekee kinachofuata Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo basi, ahlus sunnati wal jamaa, as-salafiyun, al-firqatu an-najiya, at-ta'ifatu al-mansura, al-ghuraba, ahlu al-hadithi wal adab, hawa hiki ndo kikundi pekee kilichoshikamana na haki, kama ilivyokuwa kwamba Uislamu ndo dini pekee ambayo anairidhia Allah tabarak wa taala, na ndo dini ya haki. Ulimwenguni hapa kuna dini nyingi sana, lakini dini pekee inayokubalika kwa Allah tabarak wa taala itakayomfanya mtu afaulu ni dini ya Uislamu. Pia Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo Uislamu walioshikamana nao ahlu sunnati wal jamaa. Unataka Uislamu sahihi, basi tazama watu hawa. Sio kila kikundi kinachojinasibisha na Uislamu kitakuwa kimeshikamana na Uislamu sahihi, kwa sababu hayo aliyabashiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhihi aljamaat adh-dhalla, miongoni mwa makundi haya yaliyopotea, allati tantasibu ila alislam, miongoni mwa makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu, al-ikhwan al-muslimun, ni kikundi kinachofahamika kwa jina la al-ikhwan al-muslimun. Ikhwan al-muslimun ndo mlolongo wa khutuba zetu ambazo tumeamua rasmi kuzungumzia kikundi hiki. Kwa sababu gani? Hiki ni kikundi ambacho madhara yake yameenea ulimwengu mzima. Ni kikundi ambacho kinaongoza kuzalisha aina mbalimbali ya makundi mabaya. Ni kikundi ambacho kina madhara makubwa katika Uislamu. Ni kikundi ambacho kimebeba fikra mbalimbali chafu. Ni kikundi kilichobeba fikra za ugaidi, kilichobeba fikra za kishirikina, kilichobeba fikra zote ovu zinapatikana katika Ikhwanul Muslimun. Lakini sasa, bali huku kwetu katika miji yetu, Ikhwanul Muslimun wamevaa sura ya sunna, wana mandhari ya sunna, wanajitangaza kwa sunna, bali wanajinadi kwa sunna, bali wanatangaza, wanaitetea sunna. Lakini uhalisia ukiwapima na misingi yao walionayo, utakuta uhalisia wao ni Ikhwanul Muslimun. Sasa sisi tutumia fursa hizi kuwazindua wao ya kuwa hiyo sio sunna. Nyinyi mko katika kikundi miongoni mwa makundi 72 ya motoni, na kuwatahadharisha Waislamu kutoghurika na kikundi hiki na alama za hiki kikundi, watu ili waweze kukijua. Ibadallah, Ikhwanul Muslimun hiya jama'atun islamiyya. Ikhwanul Muslimun ni kikundi kinachojinasibisha na Uislamu, yani ni kikundi cha Kiislamu ambacho kinapatikana katika Waislamu. Ina maana ni watu katika Waislamu. Jama'atun islamiyya, sio kikundi cha kikafiri, ni kikundi cha Kiislamu cha Waislamu, ni baadhi ya watu katika Waislamu walijiunga wakaamua kuanzisha kikundi hiki, au unaweza kusema ni munadhamatun islamiyya, ni muundo fulani wa watu na ni mfumo fulani wa watu unaojinasibisha na Uislamu. Na kikundi hiki ni amekianzisha mmoja katika Waislamu anayeitwa Hasanu al-Banna. Tutakuja kumuona Hasanu al-Banna katika mwaka 1928-29 miladi. Mwaka 1928-29 miladi, baada ya muda mchache wa kuanguka na kuisha daula ya Kiislamu iliyofahamika kwa ad-daulatul Uthmaniyya, ambayo ilianguka mwaka 1924 miladi. Kwa baada ya muda mchache, Hasan al-Banna katika mwaka tajwa akaanzisha kikundi hiki kinachojiita, kilichopewa, walichokipa, kwa sababu yeye ndo alikipa jina hilo, Ikhwanul Muslimun. Na huyu Hasan al-Banna kikundi hiki alikianzisha akiwa nchini kwao Misri, ndo alikuanzisha kikundi hiki baada ya kuanguka kwa dola ya Kiislamu, khilafa ya Kiislamu. Bila shaka Hasan al-Banna na wenzake na Waislamu waliokuwepo zama hizo walioshuhudia kuanguka na mwisho wa dola ya Kiislamu lazima wawe na athari fulani. Unapoona kuna jambo la Kiislamu limeanguka lazima uathirike, hasa jambo kubwa la dola waliathirika. Lakini katika mambo ambayo waliyakosea, ngoja tuendelee kwanza. Lengo lao la kuanzisha kikundi hiki kama wao wanavyodai, i'adatul hukmi al-islami, ni kurejesha utawala wa hukumu ya Kiislamu. Yani waliona wivu sasa, Uislamu umekuwa hautawali tena, tayari dola ya Kiislamu imeanguka, hukumu za Kiislamu hazifuati tena. Wakaingiwa wivu wa kidini, wa kiimani, tufanyeje ili turejeshe hukumu ya Kiislamu iwe ndo yenye kutawala katika dola. Sasa wakaona njia rahisi ni wao kutengeneza kikundi. Kikundi hicho wakakipa mikakati na misingi na malengo. Katika malengo yao ni kupambana kuhakikisha wanarejesha hukumu ya Kiislamu, lakini pia waljihadu min ajli tahriri umma. Haya wanayasema kwenye vitabu vyao. Malengo ya pili ya kuanzisha kikundi hiki ambayo ameandika mwanzilishi mwenyewe katika vitabu vyake, Mudhakiratu Da'wati wa Da'wati ya Hasan al-Banna, ameweka wazi, anasema miongoni mwa malengo yake ya kuanzisha hiki kikundi ni kuirejesha jihadi, warejeshe jihadi, wafanye yani watengeneze kikundi chao, wawe na mikakati yao ili waweze kurejesha jihadi, jihadi ambayo itaukomboa umma. Si dola imeanguka tayari, utawala wa Kiislamu umeanguka. Kwa hiyo wao wakaona miongoni mwa njia za kurejesha dola na umma kuwa huru tena ni kuweka jihadi. Japokuwa jihadi ya kisheria malengo yake ni kunyanyua kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, si kutafuta ukombozi tu. Malengo ya jihadi si kufikia dola tu, malengo ya jihadi ni kuhakikisha kalimatu tauhid inakuwa juu, na ndio maana ina misingi yake, ina taratibu zake, ina hatua zake mpaka unafika kuipata jihadi hiyo. Sasa wao mwanzo tu katika kufikiria namna ya kurejesha dola ya Kiislamu walifikiria namna ya kuunda jeshi la kupambana ili wapate uhuru, kwa sababu dola yao imeanguka, wamekuwa watumwa. Kwa hiyo ili uhuru waupate, wao wanaona wawe na madaraka. Na ndio maana ikhwarul muslimun miongoni mwa fikira zao ni kwamba maadamu Waislamu hawana dola, hao ni watumwa. Waislamu waliokuwa huru ndo wenye dola. Kwa hiyo Hasan al-Banna hii ndo fikira yake, ili awarejeshe Waislamu kwenye uhuru ndo akawekea jihadi. Na jihadi yenyewe malengo yake ni kurejesha uhuru, si kuipandisha dini, si kutetea dini. Na ndio maana mwanzo tu wanaanzisha kikundi chao wanawaza namna ya kupambana, wanawaza namna ya kuingia kwenye dola, wala hawakuanza na tauhidi, hawakuanza na da'wa ya kuwarejesha watu katika misingi sahihi ya dini yao. Pia katika malengo yao ni tahriru al-umma min kulli sultanin ajnabiyyi. Katika malengo yao ni kukomboa umma, kutoa katika kila aina ya utawala wa kigeni, kwa sababu baada ya dola ya Kiislamu kuanguka, basi nchi nyingi za Kiislamu zikawa chini ya istimar, chini ya usimamizi wa baadhi ya dola za kimagharibi. Baadhi ya wamagharibi waliingia katika dola za Kiislamu wakatawala kwa nguvu kabisa, bali wakaona kwamba wakataka kusimamia baadhi ya ardhi ambazo ziko chini ya Kiislamu, na nyingine wakaziteka. Na kweli uadui wakaufanya mkubwa, wakamwaga damu za Waislamu kwa dhulma, wakaharibu haribu nchi za Kiislamu. Sasa Hassan al-Banna na wenzake wakaona watengeneze mipango ya kukomboa Waislamu kutokana na tawala mbalimbali za kimagharibi, kwa sababu ziko nchi zilitawaliwa na Wafaransa na nyinginezo zikatawaliwa na Waingereza na wengineo. Sasa Hassan al-Banna lengo lake aanzishe chama hiki cha kiulimwengu cha Kiislamu ili aweze kukomboa nchi zote ambazo zimechukuliwa na wamagharibi. Ndio malengo yake, tahrirul umma min kulli sultanin ajnabi. Yani mwanzo tu anaanzisha kikundi chake ni kufikiria namna ya kuwanyang'anya wa magharibi utawala katika nchi ambazo asili si za kwao. Lakini pia na miongoni mwa malengo yao ni kuwaunga Waislamu kuwa kitu kimoja, jam'ul muslimin wa wahdatuhum wa kaunu wa ta'sis jama'atin wahida likulli muslim. Miongoni mwa malengo yao ni kuunda kikundi, ni kutengeneza kikundi ambacho kitawaunga Waislamu wote duniani. Lengo lao ni kuwafanya Waislamu wote duniani wakubaliane na fikra yao, wawaunge mkono. Waislamu wote waingie ndani ya kikundi chao, na ndio maana wakakiita kikundi chao Ikhwanul Muslimun, ndugu wa Kiislamu, ndugu Waislamu. Kwa hiyo kila Muislamu anayejinasibisha na Uislamu, ta'al ma'na, njoo tuwe pamoja, ni katika malengo yao makubwa, kwa sababu wao wanataka kukomboa nchi na dola mbalimbali. Kwa hiyo lazima wawe na jopo kubwa la watu. Kwa hiyo wakataka Waislamu wote wawe ni Ikhwanul Muslimun. Kwa hiyo wao hawajali wewe unaabudu kaburi, maadamu ni Muislamu njoo, sisi tunataka, tuna malengo yetu sisi. wewe ni Muislamu, Shia, njoo. Wewe ibadi, njoo. Kila mmoja bila kujali itikadi chafu ambazo zimebebwa na makundi machafu yanayojinasibisha na Uislamu, kama kikundi cha Mashia ambacho kinamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinakosa adabu kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinakufurisha maswahaba wengi katika maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa malengo yao ni kuwaunga Waislamu wote duniani kuwa kitu kimoja, kwa sababu lengo lao si dini, lengo lao ni kutafuta uhuru, uhuru ambao wameupa nembo ya Uislamu, kwa sababu wao wanaona Waislamu kutawaliwa na wasiokuwa Waislamu ni utawala, ni utumwa. Kwa lengo lao waunge Waislamu wote sehemu moja ili kutafuta uhuru wa Waislamu katika ulimwengu, wala sio dini. Na ndio maana dini hawahangaiki nayo, wanaona dini kila mmoja alionayo inamtosha, imani alionayo kila Muislamu inamtosha. Sisi tuungane, tupambane. Na ndio maana nikasema Ikhwanul Muslimun ni kikundi hatari katika Uislamu. Na ndio maana makundi yote maovu yanaunga mkono Ikhwanul Muslimun. Waabudu masufi wanaunga mkono Ikhwanul Muslimun. Lakini pia Mashia wanaunga mkono. Ukiangalia Hizbu Tahariri wote humo. Kwa hiyo hizo ndo fikra za Hassan al-Banna kuanzisha Ikhwanul Muslimun. Na malengo yao pia ya kuanzisha kikundi hiki, wanasema khidmatul ummati al-islamiyya, kuhudumia umma wa Kiislamu. Wanahudumia umma wa Kiislamu katika kukomboa na unyanyapaaji wa Mayahudi. Hayo ni malengo yao wenyewe wanayasema, ndugu Waislamu. Kwa hiyo tumejua kwamba Ikhwanul Muslimun ni kikundi ambacho kinajinasibisha kwenye Uislamu chenye malengo ambayo yametajwa. Malengo yake ukiyatazama si mabaya kwa haraka haraka, lakini yatakuwa mabaya ikiwa hujapita njia sahihi. Sasa wao haiwezekani kurejesha nguvu ya Kiislamu na kurejesha nguvu ya Kiislamu kwa bid'a na uzushi, alafu mrejeshe nguvu ya Kiislamu. Nguvu ya Kiislamu inarejeshwa kwa kuwarejesha watu katika Qur'ani na Sunna, na njia waliokuwa nayo wema, njia waliopita wema waliotangulia. Barakallahu li wa lakum bilqur'ani was-sunna wa nafa'ni wa iyyakum bima feehima min al-ayat wal-hikma. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نو إسلام ميongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea kuanguka kwa dola ya Kiislamu, ambayo ndio ilikuwa dola ya mwisho katika historia ya Kiislamu, yani Uislamu kutawala katika ulimwengu kwa nguvu ile, kabaki baadhi tu ya dola, baadhi ya nchi zikawa zinatawaliwa Kiislamu au zinatawaliwa kwa hukumu ya Kiislamu, lakini daula ile baada ya kuanguka ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Waislamu, na ilikuwa miongoni mwa sababu kubwa wanazostaji ahlul ilm ni watu kuacha dini ya Allah tabarak wa taala, kuipuuzia dini na kupuuzia sunna. Ikafika hatua sasa watu wakaitenga dini na dola, na hiyo ni dola ya Kiislamu na watawala wanaotawala ni Waislamu, lakini Uislamu wakautenga katika dola. Ikawa watu hakuna tena kukataza shiriki, ushirikina ukatawala, tauhidi ikaachwa, bid'a zikapewa nguvu na wazushi wakapewa nafasi katika dola, watu wa sunna wakapuuzwa, ilmu ikawekwa nyuma ya kisheria, watu wakawa nangaika na ilmu nyinginezo ambazo sio faradhi kwa kila Muislamu. Watu wakawa hawakatazi maovu na wala hawaamrishani mema. Haya ni mambo yaliyopelekea dola ya Kiislamu kuanguka, watu kuachana na sunna, wakaacha manhaji sahihi ya wema waliotangulia. Haya ndiyo yaliyopelekea dola kuanguka. Na yeyote anayewaza kurejesha dola ya Kiislamu ni lazima afikirie ni yapi yalifanya dola ile kuanguka. Hii ndo historia ya ulimwengu mzima, kwamba ilipoanguka daula ya Umawiya au Abbasiya, ziko sababu zilizopelekea daula zile kuanguka, daula za Kiislamu. Kwa nini ni daula ya Kiislamu alafu ianguke? Ni lazima unapojikwaa, cha kwanza kutafuta sababu ya kujikwaa ni nini, si kuangalia namna ya kusimama tena. Wakati hujafanya ufumbuzi wa kilichokuangusha ni kipi, nyumba inapodondoka, hatua ya mwanzo ni kuangalia sababu zilizoidondosha nyumba ile. Huenda msingi haukuwa madhubuti, huenda imejengwa mahala pasipofaa, lakini sikuwaza kujenga nyumba. Walichokifanya Hasanul Banna na wenzake, dola ya Kiislamu imeanguka, wao wanawaza kurejesha dola, wala hawafikirii kilichofanya dola kuanguka. Hili hapa ndo palitokea tatizo. Tatizo lilianzia hapa. Hasanul Banna malengo yake ni kurejesha dola ya Kiislamu, ni mazuri, lakini lazima ufikirie dola ya Kiislamu sababu za kuanguka kwake ni nini. Malengo yako ni kujenga upya nyumba yako iliyoanguka, lazima ufikirie sababu zilizoangusha nyumba yako ni zipi, ili isije kaanguka tena. Sasa haya hawakuyafikiria. Angalia katika vita vya Uhud, Waislamu wakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilifika hatua wakalemewa, ilifika hatua wakazidiwa, hali ikawa mbaya kwao. Masahaba wengi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakauawa, Mtume mwenyewe akajeruhiwa. Allah anaelezea historia hiyo, hunalika bitulia almu'minun wazulzilu zilzalan shadida. Huko sasa waumini walipewa mtihani kweli, wakatikiswa kweli kweli, walitikiswa. Sasa mpaka Allah tabaraka wa taala akawatumia malaika ambao walikuja kuwasaidia, wakapata ushindi. Lakini sababu kubwa ni nini? Sababu kubwa iliwapelekea ni nini? Ni wao walimkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ndani ya vita vile Waislamu walishinda, hatua ya mwanzo Waislamu walishinda. Lakini kabla ya vita Mtume alichukua baadhi ya Waislamu akawaambia, kaeni hapa msitoke. Akawaweka kwenye kimlima Jabalur Rumat. Tumeshinda vita au tumeshindwa, msishuke. Wale watu waliwaambiwa wasishuke, vita imefika mwisho mwisho, Waislamu wamechukua ushindi. Wale sasa na wale wakasisahau, wakajisahau kwamba Mtume aliwaambia wasishuke. Wao wakaona vita imeisha sasa, wenzetu wanachukua ngawira, acha na sisi tuteremke, sisi tuchukue fungu letu katika ngawira. Wakashuka chini juu ya mlima ule, wakasahau Mtume aliwaambia msiteremke, tumeshinda au tumeshindwa. Wao wakaiacha amri ya Mtume wakashuka, siku haukaidi, basi tu ni ule ubinadamu. Hiyo ikawa ndo sababu ya kupigwa kweli kweli. Khalid ibn Walid wakati ule bado hajawa Muislamu, akazunguka na jeshi akawavamia upya, na hapo ndo wakapata kichapo kweli kweli Waislamu. Mazingatio ni nini? Kumkhalifu Mtume katika jambo moja tu ikawa ni sababu ya nguvu yao kuyumba na kuyoyoma na kuyeyuka. Sasa basi, Hasanul Banna hawazi kwamba Mtume amekhalifiwa mangapi mpaka dola yao imeanguka. Yeye anachowaza ni kukomboa Waislamu, kurejesha Waislamu. Hapa ndipo palipotokea tatizo. Dola ya Kiislamu imeanguka, wamemkhalifu Mtume katika mangapi? Bali wakati huo Hasanul Banna anaanzisha chama hiki nchini Misri, wanawake wanatembea uchi, zinazi za hadharani, pombe kwenda mbele. Dola wakati huo, dola inaanguka anguka, inakaribia kuanguka, hayo yanafanyika hadharani, hanasa, hakuna cha jamaa, watu hawaswali, watu wanaabudu makaburi, ushirikina kwenda mbele, watu wanaenda kuomba kwenye makaburi ya wema, watu wanaabudu miti, wana mizimu wanaomba. Hayo yanafanyika kipindi hicho dola inaanguka. Hamwezi mkaacha dini yenu mkapata nguvu ya kutawala. Nguvu pekee ya Waislamu ni dini yao, ni dini yao. Kwa hiyo ndugu Waislamu, Hasanul Banna yote hakuyafikiria. Yeye alichofikiria namna ya kurejesha dola na nguvu ya Kiislamu. Hatuwezi kushangaa, lazima historia inatuhitaji tumwangalie Hasanul Banna ni nani, malezi yake ni yapi, kasomea wapi mpaka anawaza hili, anaacha njia sahihi. Ukimjua Hasanul Banna, na tutamjua na tutaona historia yake, hapo tutagundua kumbe ndo maana akawa na fikira hizo. Man nashaa ala shay'in shaba alayhi, anayekulia katika jambo fulani basi anakuwa nalo, anaelelewa juu ya jambo fulani anakuwa nalo. Ndugu Waislamu, katika jambo muhimu ambalo napenda nilizungumze kwa kumalizia mazungumzo yangu kwa leo, tukiwa tunazungumzia Ikhwanul Muslimun, namna kilivyoanzishwa kikundi hiki cha Ikhwanul Muslimun, yani kilianzaje. Hasanul Banna aliwazawaza, pamoja kwa mafikira hizo alikuwa nazo yeye mwenyewe. Hasanul Banna anaelezea kama katika kitabu chake kinachoitwa Mudhakkiratu Da'wati wad-da'iya, anasema hivi: faqad jaa, anasema anna sittata min alladhina kanu yahdhuruna durusahu as-sufiyya fi al-masjid zaruhu fi baiti. Hasan al-Banna anaelezea, akielezea namna alivyoanzisha kikundi hiki, watu sita ambao walikuwa wanahudhuria darasa yake msikitini za kisufi, sababu Hasan al-Banna ni sufi, watu wa kuabudu makaburi. Alikuwa na darasa yake msikitini, ana wanafunzi wake, wakapatikana watu sita katika darasa lake, wakamtembelea nyumbani kwake. Inaonekana hao watu walikuwa ni watu wazito upande wake yeye. Walipomtembelea, na hilo tukio lilikuwa katika mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1447 Hijiria, wa adhharu lahu ghairatahum ala al-islam, wale watu sita wakamdhihirishia ghera yao kwa Uislamu, maumivu yao kunako Uislamu. Dola ya Kiislamu imeanguka, Waislamu hawako kitu kimoja, tunafanyaje ili kuwarudisha Waislamu kuwa kitu kimoja na kurejesha nguvu yao? Faqala lahumul banna, Hasanul Banna akawaambia hivi: shakara Allahu lakum wa baraka hadhihi niyati saliha, wa baraka hadhihi niyati saliha. Akawaambia Allah, namshukuruni Allah tabaraka wa taala, shukrani za Allah tabaraka wa taala ziwapateni, lakini tumuomba Allah abariki nia hizi njema mlizokuja nazo, wawaffaqana ila amalin salihin yurdhi Allah wa yanfa'u an-nasa. Tunamuomba Allah atuwafikishe, atusaidie kuyatenda, kufanya kazi njema, tuifanye kazi nzuri ambayo itamridhisha Allah na itawasaidia watu, kazi hiyo walioambiana. Wa alaina al-amal wa ala Allahi an-najah. Akawaambia Hasan al-Banna, kazi yetu sisi ni kufanya, tufanye, alafu kufaulu ni juu ya Allah. Allah akitaka tufaulu tutafaulu, sisi tufanye, tuanze shughuli sasa, tuingie kazini. Alaina al-amal wa ala Allahi an-najah, sisi kazi yetu ni kufanya, lakini kufaulu, ili tufaulu, hii iko mikononi mwa Allah. Hauwezi kufaulu ukiwa umekhalifu misingi ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Ikhlasi mbovu, lakini pia mutabaa hamna. Kisha akasema falnubai'i Allah, ndani ya kikao cha watu sita na yeye akiwa wasaba nyumbani kwake, akasema Hasanul Banna, falnubai'i Allah ala an nakuna lidda'wati alislamiyya junda. Sasa hivi sasa tutoe kiapo kwa Allah, tule kiapo kwa Allah kwamba sisi tutakuwa ni jeshi la dawa ya Kiislamu. Kwa hiyo wakiwa watu sita wanapeana kiapo kwamba wallah, nampa mkono Allah muda huu, mimi ni jeshi, ni mwanajeshi katika jeshi la Kiislamu. Kwa hiyo wakaanza wakapeana viapo vile. Kisha Hasan al-Banna anaendelea kusema hivi, anawaambia wa kana qasama an nahya ikhwana na'mal lilislam, lakini pia akasema hicho kilikuwa ni kiapo, tuliapizana kiapo kwamba sisi tuwe hai, tuwe ni watu hai katika udugu wa Kiislamu. Yani maadamu sisi tuko hai tutakuwa ni ndugu, na'malu lilislam, tutaufanyia kazi Uislamu, tutafanya kazi kwa ajili ya Uislamu, wanujahida fi sabili, na tutapambana, tutapigana, tutafanya jihadi katika njia ya Uislamu. Hasan al-Banna wakapeana kiapo pale pale. Angalia dawa za kibid'a za kihisbi zinapoanza. Wako watu sita nyumbani kwao, sita saba wako nyumbani kwa Hasan al-Banna. Hii ndio dalili kwamba mara nyingi vikundi viovu huwa vinaanza na watu wachache wachache, na ninakuwa vina usiri usiri. Wakapeana, akasema msemaji katika wale watu sita, akasema bima nusammi anfusana, sasa basi tujiteje, tutumie jina gani, tujipe jina, kwa sababu ni chama, mnahitaji jina gani wakati nyinyi Waislamu na Ahlus Sunna wal Jamaa, tujipe jina gani sasa. Akasema wa hal nakun jumuiyatan au nadia, hivi je jina tujipe jina gani, alafu hivi sisi tutakuwa ni jumuiya, ni taasisi fulani, au ni kikundi fulani cha watu chenye malengo maalum, nadia, au tarikatan, au tutakuwa ni madhhabu fulani, ni njia fulani ambayo ni muhimu tuwe nayo, au nukaba, au tuwe ni watu fulani wateule katika Waislamu, ni kikundi cha watu fulani, viongozi ambao tutakuwa tunasimamia fikira zetu. Hapo ndio ujue kwamba Ikhwanul Muslimun ni kikundi cha bid'a, jama'atun hizbiyatun bid'iyatun tantasibu ila al-Islam. Hatta na'khudha shakla rasmi, ili tuwe na sura rasmi ya kujulikana, tufahamike na sura fulani. Hasan al-Bannawi, la yule aliyehudhuria katika kikao, Hasan al-Banna akasema hivi, la hadha wala dhaka, hatukubali hilo wala lile. Sisi da'una min ash-shakliyati wa min ar-rasmi wa min ar-rasmiyat, sisi tuachane na mambo ya shakli ya mfumo fulani. Nahnu ikhwatun fi khidmati al-islam, sisi ni ndugu katika kuhudumia Uislamu. Fanahnu idhan, sisi kwa hiyo al-ikhwanul muslimun, tunaitwa ikhwanul muslimun. Kwa hiyo mwanzo hapo wa kuitwa jina hilo. Haya ni maneno ya Hasan al-Banna katika kitabu Mudhakkiratu Da'wati Wad-Da'iya safha ya 83. Ndugu Waislamu, mazungumzo yetu kuhusu Ikhwanul Muslimun yanaendelea. Tunaweka nukta hapa, tunaweka mstari hapa. Kwa nini walijiita Ikhwanul Muslimun, na jina hili nani alilipendekeza? Ni muasisi mwenyewe Hasan al-Banna. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya machache tuliyasikia, na tuepushe na bid'a na watu bid'a, na atuthibitishe katika sunna, na atupe udugu wa kweli katika dini yake, na aimarishe umoja wetu katika haki. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa Hamidum. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah.